Gezersin yaylalarda gezersin, keklik gibi sekersin. Akkaya'nın başında, Akkaya'nın başında yanık yanık ötersin. Çıktım yayla yoluna, varem gider yanıma, şu yürüyüm kızım Necat gitsen boynuna. Çıktım yayla yoluna, varem giden yanına, şu yürüyüm kızım Necat gitsen boynuna. Yaylalardan inersin, al basmalar giyersin. Akşamlarda olunca, akşamlarda olunca nerelerde dönersin. Çıktım yayla yoluna, varem giden yanına, şu yürüyün kızım Necat gitsen boynuna. Çıktım yayla yoluna, varem giden yanına, şu yürüyün kızım Necat gitsen boynuna. Yaylaların ayranı, yaylaların ayranı, bugün kurban bayramı. Kız annenden isteyeceğim, kız bu benden isteyeceğim, acep gönlü olmamı. Çıktım yayla yoluna, varem giden yanına, şu yürüyün kızım Necat gitsen boynuna. Çıktım yayla yoluna, varem giden yanına, şu yürüyün kızım Necat gitsen boynuna. Çıktım yayla yoluna, varem giden.